A w konserwie dzisiaj gości nam Packer. Ale zanim jeszcze puścimy dżingiel wprowadzający i rozpoczniemy audycję na całego, to chciałbym powiedzieć, co się wiąże z tym, że ostatni sprawiedliwy Packer jest w naszej audycji. Bo co audycję, co on się pojawi, to ta audycja nie może się odbyć na sucho. Tak? Tak? Packer, ja jesteś przygotowany, co tam masz? My z kreatorem już łyknęliśmy po kwasie, tak? Tak jest, kreatorze? Tak, tak. Kwas, ale niestety chlebowy. No ja też niestety chlebowy, ale no, bawimy się na całego. Zanim zaczniemy, no to tak, nasz kwasie. Tradycyjny dżingiel wprowadzający. Five, four, three, two, one, go! A ty nie jesteś agentem? Co ty myślisz, że co? Nie, płacę. A, to nie jest. Wybiła wasza ostatnia godzina. Rozbieracie! Biegiem! You stupid one! To jest wojna. Musicie zabijać, albo nie przeżyjecie. Nie po raz pierwszy staje mi, przychodzi mi stawać przed izbą. Ale nie mogę sobie tego dopowiedzieć. Nie wiem, co powiedzieć, bo jestem w szansie czasie podpięty, co? Kontestacja. Konserwa. Niepoprawne! Radio Witamy w konserwie. Dzisiaj konserwa offline, gdyż wakacje, no... Niestety nie zawsze możemy nadawać na żywo, czyli skład następujący. Jabolissimus, kreator i Packer. Ostatni sprawiedliwy Packer. I dzisiaj jest konserwa satanistyczna. Czyli zasadniczo o pierdołach. Będziemy opowiadać, ma być głupio, śmiesznie, zabawnie, no może i na temat. Więc oddaję głos. Nie da się dzwonić, bo to jest offline. Hej, to jakaś prowokacja! No to teraz możemy rozpocząć temat. No, zaczęliśmy trochę sobie rozmawiać o ufolutkach, więc przypomnijmy, co te ufolutki. No wziąłeś sobie ostatni sprawiedliwy, ściągnąłeś sobie filma, tak? To zrozumiałem dobrze? Tak, tak, ściągnąłem sobie film taki właściwie 6-odcinkowy, nazywa jeszcze się... Jeszcze nie widziałem, żeby porno miał 6 odcinków. No ale to, słuchaj, to nie tylko ty jesteś samotny, znaczy nie tylko i wyłącznie ty jesteś samotny w nocy, nie? Inni też są. To tylko ja porno i nie oglądam? Jestem nienormalny. Ale to by porno, jeżeli to by porno, to był, ale taki bardzo... W odcinkach. Nie tylko w odcinkach, ale bardzo perwersyjny. Dlaczego perwersyjny? Bo tak. W roli głównej. Starajski porno. Nie, rozumiecie, słuchajcie, obejrzałem sobie... przepraszam, to jest sezon nawet pierwszy, 6-odcinkowy, jest więcej sezonów, nie? Ja skończyłem na pierwszym odcinku, bo nie miałem więcej siły, ale nie dlatego, żeby to było głupie, tylko o co chodzi? Nazywa się taka seria Ancient Aliens, tak? Starożytni kosmici. Aha, czyli jednak o kosmitach, o kosmitach. Tak, to widziałem, ja to widziałem kiedyś. Ja to mogę nawet przeczytać o filmie, tutaj jest o filmie. Ancient Aliens to amerykański dokumentalny serial telewizyjny, z programu dowiemy się o badaniach na temat teorii starożytnych astronautów, o starożytnych tekstach, hieroglifach, tajemniczych ruinach rozsianych po całym świecie i legendach, które mogą posłużyć jako dowód na kontakt istot pozaziemskich z rasą ludzką w zamierzchłych czasach i jaką to się mogło odegrać rolę, tak, w rozwoju kultury i myśli ludzkiej. Z roku 2009. Wow. No, ja nie jestem jakimś fanem takich rzeczy, no ale myślę sobie, a zasam, nie? Bo tam czytałem kiedyś Danikena troszeczkę PDF-ów, nie? Nawet mi się podobało, ale nie podobało mi się może to, co on wymyślał, tylko podobały mi się pytania, jakie zadawał, nie? Pewne ciekawe takie anomalie, powiedzmy, takie archeologiczne pokazywał i byłem taki zaciekawiony, nie? Taki, no, nie brałem tego na serio, bo to wiecie, no, oni mogą pisać różne głupoty, nie? Papier wszystko przyjmie. Ale myślę zasam, nie? Zobaczę. No. I oglądam, nie? No i tam w dużej mierze opierałem się na Danikenie, no i kurczę, jak to obejrzałem, wiecie co? I jak to było, jak ja to oglądałem właśnie? Dlaczego nie obejrzałem drugiego odcinka jeszcze? Chociaż mam go na komputerze. Oczywiście wszystko legalnie. Legalnie kupiłem przecież, nie? No i tak. Ściągnąłem. No, z takiego serwisu, gdzie można kupować i ściągać, nie? Aha, o. No, co takie? Więc tak... Bo zaczynam to oglądać. No i jest fajnie. Tak na początku mówią o Danikenie, tych różnych rzeczach pokazują. A im bardziej w las, tym częściej, bo ja tam piszę komentarze, nie? Pod tymi filmami. I im dalej w las, tym bardziej, no, kurczę, minimalizuję, zatrzymuję obraz, coś piszę, coś googluję i w pewnym momencie doszedłem do połowy tego pierwszego odcinka i robię tak. Oglądam minutę, góra trzy, tego dokumentalnego filmu, coś piszę, a potem przez 5 minut szukam czegoś w internecie, nie? A dlaczego? No bo ja jestem taki z natury, powiedzmy, taki kontestacyjny, nie? Ty jesteś, kurde, awanturnik jeden. Nie ja wierzę w to, co mi mówią, tylko mam taki zmysł krytyczny, nie? No to szukam różnych rzeczy, nie patrzę, czy to prawda, czy szczególnie jak są jakieś takie rzeczy, wiecie, dziwne, kontrowersyjne, nie? No to sobie szukam. No i doszło do tego, że więcej spędziłem czasu na szukaniu i napisaniu komentarza niż na oglądaniu. I napisałem taki opasły komentarz, jakbym miał wam czytać, o Jezus Maria, to naprawdę z dwie strony komentarza A4, nie? Takim maciutkim drukiem tutaj mam. To 7 minut by trwało, więc lepiej nie czytaj. Wiecie, no oni generalnie tam mówią o tym, pokazują dowody, jak to kosmici starożytni byli, nie? W Polsce. No, w Polsce no, starożytni Słowianie. Ale wiecie, słuchałem o takiej teorii. Wiecie, kim był Adam? No. Słowianinem. A Ewa była Żydówką. Albo na odwrót. Niemcy twierdzili, że Żydem był tego. Ci kosmici sprowadzili Adama, czy tam dajmy na to, że Adam był Słowianinem, sprowadzili go do słowiańskich ziem, a Ewę sprowadzili do tych ziem żydowskich i oni tak generalnie przez tysiąclecia się szukali, aż się znaleźli i powstało połączenie genetyczne Polaków z Żydami. To by się spodobało tym takim różnym poszukującym sensacji typu Judeopolonia, nie? Czyli tego, pazerni jak Żydzi, a przebiegli jak Polacy. Tak, wiecie, jaki oni mają cel, ta nowa rasa taka, polsko-żydowska? Oni mają uratować ludzkość. Co to za pierdoł? Jak przyleci ta jakaś planeta X, bo oni, wiecie, mają spryt Polaka, a jakoś uduchowienie Żydówki, nie? Ja pierdziele. To chyba kasę Żydówki, jakie uduchowienie. Tych kosmitów przekupią i uratują ludzkość. No. Nie, oni zaatakują kosmitów, a później powiedzą, że to oni są ofiarami. Dobra, panowie. Odszkodowania i będą budować flotę kosmiczną. Chciałem powiedzieć, że ja kiedyś słyszałem taką teorię, a nawet zasadniczo obmyślałem ją, byłem współautorem pewnej teorii, że na początku byli stworzeni nie Adam i Ewa, nie. Adolf i Ewa. No i nawet by się zgadzało. Adolf i Ewa. Adolf. No i oni tam się tam, prawda, różnie tam im się powodziło albo i nie powodziło. Potem im się coś stało, coś się otruli, czy ich jakaś ołowiana kulka trafiła, nie wiem, tam coś takie były problemy z tą teorią, żeby ją domknąć tak do całości. W każdym razie może wróćmy do tych ufoków. No właśnie, bo tutaj już poszliśmy w kierunek takich pierdołów, a to jednak Deniken aż takim wariatem nie był, więc no, nie obrażajmy Denikena po prostu. Ale on żyje, znaczy wiesz, on żyje chyba jeszcze, nie? Ale nawet jak nie żyje, to bym polemizował, czy nie był wariatem, bo w pewnym momencie tak nawet czytałem trochę tej jego rzeczy, chyba jakąś zakazaną archeologię, nawet trochę poczytałem nieciekawe rzeczy, tam wiecie, jakieś wielkoludy, szkielety, nie? W sumie nie wiadomo. W sumie ja nie wiem, czy to prawda, wiecie, ja się zawsze zastanawiałem, czy on to po prostu wymyślił. No bo nie ma tego w takim, no ja rozumiem, że oni są prześladowani, ci wszyscy badacze tych starożytnych cywilizacji ufo-ludzkich, nie? Ale oni są prześladowani przez tą oficjalną naukę, nie? I ten, i oni, nie, że nie ma tych na przykład takich tych wielkoludów nigdzie, nie? Że ktoś ich tam znalazł, odkopał, ale generalnie oni są pokazywani w muzeach, bo to nie pasuje do nauki, albo jest tam jakiś inny spisek, nie? Wielki, nie? I oni nie są pokazywani. No ale z drugiej strony, jak oni nie są pokazywani nigdzie, no to jak ja mam stwierdzić, że oni rzeczywiście istnieją? No to muszę gdzieś jechać do Stanów Zjednoczonych, do jakiegoś muzeum w Tennessee, gdzie oni mają te wielkoludy i sprawdzić, wziąć próbki szkieletu i zrobić węglem C14 badanie, nie? Więc wiecie, o co chodzi, nie? Tak, no, fajne to jest, ale w sumie jak nauka tego oficjalna nie potwierdza, no to trudno mi mimo wszystko troszeczkę uwierzyć, no ale wiadomo, oni ich prześladują, nie? I dlatego nie potwierdzają, nie? No, to jest ich tłumaczenie. To znaczy, no część odkryć była tych takich, które w XIX wieku były jako wielkie określane, się okazała oszustwami przecież, jakieś przejściowe... Tak, że tam czaszkę zrobił, nie? Czaszkę zrobił, tam jakoś połączył małpy czaszkę, no, z jakimś konia kośćmi czy coś, kurwa. Czy były takie numery. Nie, i też, że to jest brakujące ogniwo, nie? No. Ale no dobra, mówię, już zostawiając to, nie? No ale to fajnie się czyta, nie? No dobra, okej. Okay. Są tam nawet jakieś zdjęcia, nie? Okej. Okay, na temat archeologii, że się tak wtrącę, a konkretnie to geologii, paleontologii. Miałem przedmiot w szkole i tam wymęczyłem panią doktor, żeby porównać kreacjonizm z ewolucjonizmem. Ładna była? Się, no trochę, nie, zać moment. Dobra, była wszystko, dawaj. Dwa razy starsza, więc nawet nie zwracałem uwagi, zwracałem uwagę na wiedzę. Aha, o. To się każdej kobiecie podoba. W każdym razie, kwestia była taka, że okazało się, że fałszerstwa były z obu stron. Jak zacząłem mówić o dzisiejszych dowodach kreacjonistów na temat tego, że kreacjonizm był prawdopodobny, no to wymieniła jakieś oszustwa, a potem ja wymieniłem mnóstwo oszustw ewolucjonistów, więc z tą archeologią, paleontologią to jest coś tak, że jedni i drudzy oszukują pod teorię chyba. Więc, no ale wróćmy do tych... Wyjdźmy, odejdźmy od tej dygresji. No i jako, że czytałem właśnie tę zakazaną archeologię troszeczkę i tak, no było tak, powiedzmy, interesująco, nie? Nie, żebym w to wierzył, ale było interesujące. No to zobacz, zasiągnę sobie tę serię, nie? I o czym oni tam mówią? Tutaj będę się posiłkował, nie będę czytał mojego opasłego komentarza na dwie strony, ale będę się posiłkował takimi punktami. Oni na przykład piszą, że dowodem, jak ja będę mówił coś, nie? Jakiś tam, nie wiem, piramida gdzieś, albo jakaś żarówka gdzieś, czy coś innego, to znaczy, że to jest dowód na to, że kosmici byli na Ziemi, nie? I oczywiście chcesz nam zwrócić uwagę, żebyśmy się nie śmiali za bardzo, bo to ma być audycja jednak mimo wszystko w jakiś sposób kulturalna, tak. Poważne, ale wiecie co, bardziej się obawiam tego, że nas złapią jakieś Red Watch, tych miłośników kosmitów nas zapiszą i będą nas ścigać potem. Tego bardziej się obawiam. Red Watch miłośników kosmitów. No, rozumiecie, nie? Ale co, oni taki jest pierwszy, co zapisałem w tym komentarzu, nie? Ty będę się posiłkował. Bo to były takie rzeczy niestworzone, że muszę się posiłkować. W wyspach Pacyfiku są takie kulty lotników amerykańskich, którzy w czasie wojny z II światowej z Japończykami tam przybywali, budowali lotniska, rozdawali tym tubylcom puszki, nie? Wiecie, gaz to za darmo, to dla nich dar z nieba, nie? Bo to wiadomo, mały poziom zaawansowania cywilizacyjnego, nie? Taki. Na wysepkach sobie żyją. No. I że oni to mają kulty tych całych, tych lotników, czekają, budują jakieś szałasy naśladujące samoloty. Mnie to bardziej jak kura wyglądał ten szałas niż jak samolot, nie? Ale dobra. I że to jest nie dowód bezpośredni na istnienie kosmitów, tylko że ludzie mają zdolność taką do takiej mitologizacji, nie? Tych lotników, nie? Że to byli dla nich jak bogowie, to był taki wstęp, nie? Teraz się oglądający film ze Stanów, nie? Bo dalej to dopiero będą jaja, nie? I taką analogię zobaczysz, nie? I wiecie, i zaczynają z grubej rury od piramidy w Gizie, nie? Piramida w Gizie. Opowiadałem tam o niej długo, to był chyba 1,5-godzinny odcinek, nie taki naprawdę, nie? I opowiadałem o niej długo, że ona jest generalnie... Na czym opierali, że piramida w Gizie nie mogła być wybudowana przez przez Egipcjan starożytnych, bo generalnie jest za dobrze zbudowana i jest za... I za krótko to trwało, zrobili takie jakieś obliczenia, że musieliby robić 24 na dobę, nie? I wiecie. I generalnie główna teoria była taka, że nie można jej wybudować 22 lata, nie? I dlatego piramida w Gizie została wybudowana przez kosmitów. Czy tam za pomocą kosmitów, no. Aha. A jak ja to skomentowałem? No. A skąd oni wzięli te 22 lata? No bo odczytali z hieroglifów, nie? Że tam jakiś król był, czy tam jakiś ten właściwie faraon i ten, on tam żył tyle i tyle, nie mniej więcej, nie? A ja mówię tak, nie? I wiecie, co jest najlepsze, że nikt mi na te moje zapytania nie odpowiadał oczywiście, nie? Tylko mnie tam mówili, że jestem złym tam jakimś człowiekiem, nie? I dawali mi minusy do komentarza. Ja mówię tak, a jak popełnili błąd w obliczeniach? Źle odczytali hieroglif? O. No ale załóżmy, że dobrze odczytali, no. Założenia musieli przyjąć. Ale jakieś. Są w stanie 22, to nawet prymitywne cywilizacje, jak jest dobre przywództwo i żywe. Ale to jest nic, to jest nic. O co chodzi? Taka teoria piramid, bo te, wiecie, piramidy są takie zasadniczo, nie? W Egipcie, nawet w Sumerze, w starożytnej Babilonii, są w Kambodży, u tych Khmerów, cywilizacje khmerskie, nie? Są u Majów, nie? Są u Inków, są u, kurczę, Azteków, nie? Tylko trochę się różnią, ale generalnie podstawa taka piramidalna, nie? I tutaj jest teoria taka, że to jest niemożliwe, że te piramidy ludzie wymyślili. Dlaczego? Bo że wszędzie na świecie są podobne. Kurde. I oni, wiecie, to były czasy starożytne, nie było samolotów, amfetaminy, nie? Komputerów, parafrazując tutaj pewien bardzo fajny film. Więc no jak się mieli dogadać, nie? Jak się mieli dogadać, no? No nie mogli się dogadać, to nie mogło być jakieś wpływy kulturowe. No każdy to wymyślił, no to jest niemożliwe, że każdy to wymyślił, nie? Każda cywilizacja wymyśliła piramidę i wybudowała, nie? No w każdej są piramidy. Zwłaszcza tak inną. No, obiekty tam świątynne, no niemożliwe, nie? To kosmici przylecieli i po prostu im powiedzieli, że mają wybudować piramidy. A co mnie zastanowiło? Że w piramidy w Egipcie są takie fajne, nie? Takie, no są takie równe, nie? Wiecie, mają no ścięte krawędzie, nie? Równe. No może im się te mastaby poskładały tak. No ja nie, tak. Może było. Ale były układanie... jeszcze równiejsze, bo kiedyś błoto... były wyglancowane tak w ogóle na płaski, pomalowane jeszcze podobno. Że może ten, że może błotem obkładali to zmyło, nie? Tak sobie myślę. A druga teoria moja taka była, że może, nie, to był żart akurat z tym błotem, nie? Ale że może, ja wiem, jedni kosmici byli zdolniejsi od drugich, no i jedne były lepsze, te piramidy, a inne były gorsze, nie? Rozumiecie? Ale nie, serio, serio to napisałem tak, nie? Że jak dla mnie to piramida, czyli taki trójkąt o czworobocznej podstawie, nie? Jest po prostu bardzo fajną figurą geometryczną. No i zasadniczo to ja pamiętam. I łatwo ją generalnie wybudować. Chciałem wam, panowie, wziąć teraz, mnie tak na wzruszenie jakieś ogarnęło i na wspominki mnie wzięło i tak sobie przypominam, jak ja te klocki w tym przedszkolu i te inne dzieci w tym przedszkolu też klocki, to tak nam wychodziły piramidy. Jak chcieliśmy wieżę zbudować. No ja nie wiem dlaczego. To była i każdemu interwencja inna. Obcych, taka mentalna jakaś. Od małego, każdy, od małej kości nas wychowuje. Każdy ma małego aliena w środku i tak wychodzi. Przez, wiecie, przez ja myślę, że taka piramida, nawet jak nie jest idealnie ścięta, nie? Bo ma tam sobie ułożone bloki, wiadomo jak wyglądają, nie? Niech ktoś sobie wpisze i zobaczy, jak wyglądają piramidy Majów czy Kmerów, nie? To są takie bloki, takie schodki, nie? Można wejść na górę, nie? Takie duże, tylko kurewsko, nie? I ten. I to są takie schodki. No ja sobie myślę, no to dzieci właśnie w przedszkolu też układają takie schodki, bo je jest najłatwiej zbudować, nie? A jak bo tu mamy architekta, nie? Powiedz, kreator, jak wybudujesz taką na przykład wieżę, nie? I wybudujesz ją bez fundamentów, to co się stanie? No, szlak ją trafił w ciągu 2 lat. No, ale powiedzmy, że oni nie wiedzieli, co to znaczą fundamenty, nie? No to zbudowali więcej. No to pomyśleli, że zbudujemy inaczej, nie? Może szerszą podstawę damy, nie? I będzie się zwężać ku szczytowi, nie? No i to jest bardzo stabilna konstrukcja, no. Cholera, ciężka żeby takie konstrukcje w barze robili. Żeby takie konstrukcje w barze robili, żeby się nie przewrócić. O, to by było. Można A propos tych, a propos tych, że nie było wymiany międzykulturowej, nie? No może nie było, ale wiecie. Ale zostało udowodnione, że mogły być, no. W latach, znaczy współcześnie, w drugiej połowie XX wieku, różni śmiałkowie przepływali na takich budowanych naturalnymi metodami tratwach przez Atlantyk, przez Pacyfik, nie? Kontiki albo tam. No, potrafili przepłynąć, no to jak oni potrafili przepłynąć, no to może Kmerowie przepłynęli do Ameryki Południowej i powiedzieli, mają jak mają wybudować piramidę, no. No zresztą jak do początku XVIII wieku Pacyfik był bardzo dobrze skomunikowany przez tamtejsze plemiona. Tylko że no potem jakoś dziwnym trafem coś się stało, nie wiem, wydarzenie religijne czy coś, że całkowicie odrzucili pływanie i zapomnieli. Zmiana klimatu podobno to była, bo kiedyś też o tym słyszałem, że oni kiedyś pływali bardzo dużo, zresztą skąd Wyspa Wielkanocna jest zamieszkała, no oni tam przypłynęli wszyscy na łodziach, bo mają podobne geny. Tak, tak, ale kwestia taka, że aż do początku XVIII wieku to miało mieć miejsce. Pewnie Europejczycy ich przetrzebili trochę. Nie wiem, trudno powiedzieć. Musiało się coś wydarzyć, że zapomnieli i zaczęli się trochę izolować. I na przykład... W każdym razie to wskazuje, że mogliśmy też podróżować sobie wcześniej. Ale ja ci podam lepszy dowód na to, że mogliśmy podróżować. W mumiach egipskich, staroegipskich znaleziono ślady tytoniu. Wow. Tytoniu na tych mumiach. No tylko, że to tłumaczą tak, że to pewnie jakiś tytoń, przypomnę, że palac przyszedł i zapalił, nie? I wiecie, i został ślad, nie? W latach tam w XIX wieku, nie? Jak odkrywali te mumie. Lubili sobie ludzie popalać, wtedy nie było takiego zamordyzmu jak teraz, nie? I coś spadł mu tam jakiś kawałek tego papierosa na te mumie i zostało, nie? I teraz jak zaczęli badać, to tak to tłumaczą, nie? No ale równie dobrze można powiedzieć, że była jakaś tam wymiana, nie? Między Ameryką Południową a Egiptem, nie? Dlaczego nie? W kwestii podobnego dowodu w Wedach jest opis niby wojen bogów i na ten temat jest teoria, że znaleziono w Pakistanie starożytne miasto, które jest radioaktywne. I że to ma być dowód na to, że prawdaż Indie tam w Indiach i rejonie czy bogowie toś, a faktycznie się napieprzali, to była jakaś starożytna cywilizacja, nowoczesna, bardzo się napieprzali atomówkami. No, tak, tak, no, tak, to jest dokładnie. Jak się czyta te opisy, to można wręcz uwierzyć, tylko że przepraszam bardzo, jest takie pytanie. Pakistan ma broń jądrową i gdzieś musiał ją przetestować, nie? Takie może akurat. A propos jeszcze architektury. Bo tu widzę, mam bardzo fajnie napisane. Oglądałem ostatnio taki, właśnie jest inny, ściągnąłem, zapłaciłem oczywiście, za taki inny film dokumentalny, który tam starożytne tam budowle, zaczęli od Egiptu, nie? I generalnie to było świetne. To każdemu polecam, kto jest taki za tymi starożytnymi kosmitami, co pomagali budować piramidy. No po prostu genialnie architekt opowiada, nie? Jaka jest po prostu piramida i ta podstawa jej, nie? Jaka jest, mają taki eksperyment nawet, nie? Jak to jest po prostu genialnie zbudowane, że to świetnie osadza się na gruncie, nie? I to się nie przewróci, nie? No nie. Nie ma szans. To jest po prostu, to jest świetne, nie? Że to się nie przewróci, nie? Że to się tak świetnie osadza, nie? Pokazują tam różne rzeczy. No genialne, nie? Po prostu genialne, nie? I to opisują. No to wspaniałe. A wiecie, co mnie jeszcze zastanawia? Rzymianie takie świetne rzeczy budowali, nie? No nawet lepsze niż Egipcjanie mają. Są takie zajebiste, nie? A nikt nie mówi, że kosmici nie pomagali. Dlaczego nie? No słuchaj, no... To jest dyskryminacja białego człowieka. Bo to byli biali w czasach historycznych, które są zapisane i że nie ma śladu o kosmitach ani o... No bo oni zapisali, a Egipcjanie nie zapisali widocznie. No. Kto no, budował? To jest mocne, biały człowiek bardziej rozwinięty od kosmitów. Człowiek Cezar ogłosił za Boga, więc to nie mogli być kosmici, no. Dlaczego? No oni takie budowle świetne. No kto to by akwedukt wybudował? No weź sobie wybuduj teraz taki akwedukt zajebisty. No słuchaj, ludzie, to nie jest to tamto. Na to, że mają sami akwedukt wybudować, gdyby kosmici mnie... Nie pokazali palcem, o stąd tyle, tu. Tyle dziesiątków kilometrów, no jak oni te źródło wody znaleźli? Słuchaj, no źródło wody znaleźli, ale... Że trzeba spuścić tę wodę w dół, do dolinki, żeby siła je wypchała, jaka siła, kreator ciążenia? Nie, czego? Wyporu? Grawitacja. No, grawitacja. Słuchaj, to nie jest to tamto, bo no, żeby ją jeżeli woda... No, jak to się stało, że co 10 kilometrów oni obniżali akwedukt o 1 metr, żeby ta woda spływała? Tak. Że każde 100 metr, każdy 1000 metrów jest 1 metr. 1 promil nachylenia, ponieważ mniejszy gdyby był, to by woda nie spływała. Większy, to by woda zerodowała całą konstrukcję. Więc zatem, potrafili... daleko by nie zaszedł ten akwedukt, jakby był za duży spadek. Więc potrafili zrobić na całej długości akweduktu przez kilkadziesiąt kilometrów zawsze ten sam spadek. No i kosmici nie pomogli. Ale lepiej, ja wam powiem, że mieli starożytni Egipcjanie energię elektryczną. Wiecie dlaczego? No. Dlatego, że jeden hieroglif został znaleziony i na tym hieroglifie jest coś na kształt żarówki ma, a w środku się wije wąż. I ten wąż, według tych ufologów, których bardzo szanuję i podziwiam, i uwielbiam oglądać ich filmy, jestem wtedy taki wesoły, masakra, ten wąż się po prostu wije. I to jest symbol energii elektrycznej, która tak przeskakuje na tych żarówce, nie? No tak. To tak, tak. Tylko wiecie, co się zastanawiam? Jak oni tą energię elektryczną, dobra, wytworzyli, nie? Bo pokazywali tam eksperyment z tak zwaną baterią bagdacką, jak ktoś chce, to niech sobie poszuka. Miernikiem mierzyli elektryczność, jest elektryczność, tylko mnie jedno zastanawia, nie? A to dalej kosmitów nie tłumaczy, no bo ludzie... No ale nie, że to kosmici, no bo to można zrobić, ale kosmici im pokazali, jak to robić, nie? Rozumiesz, bo ludzie by tego to nie wiedzieli. To reaktor. Tylko mnie zastanawia jedno, nie? A gdzie są kable? Ten wąż tam... Bo tam w tych piramidach nawet nie ma takich zawieszek na kable. Ej, ale to była hamowa. Odkopujesz piramidę, to takie chamskie kable, wiesz, owijane jakąś unijną szmatą. No, oni mówią tak, że piramidę od środka, bo tam nie ma tlenu niby, nie? Że koleś zrobił eksperyment, zapalił zapalniczkę i zaraz mu zgasła, nie? To jak zapalniczka mu zgasła, to czym on tam oddychał? Tak dłuższą, przecież on by się tam udusił prędzej czy później. Miałby niedotlenienie. A takie turyści włażą do piramid. No, to jak oni ale to jest nic, nie? Jak oświetlano wnętrze piramidy? Wiadomo, tymi żarówkami, nie? Starożytnymi, no. Bo lampka oliwna się nie zapali, nie? Która zużywa mało tlenu i tak dalej, nie? Ma mały knot, nie? A człowiek tam już w ogóle. To człowiek wytrzyma, ale lampka się nie zapali, nie? Okej. Okay. To oświetlali niby to lustrami, nie? Taki system luster był, nie? Tylko, że to oni mówią, że to były lustra miedziane, nie? Okazuje się, że lustra miedziane nie były w stanie tyle wykrzesać tam po prostu światła, nie? Żeby byłoby ciemno. I że nie było, i oni mówią, że nie było tego, szkła. A ja mówię, że szkło było. Bo znalazłem. I to było szkło naturalne. Pochodzenia wulkanicznego. O. Znalazłeś w Google'u. Tak, w Google'u, w ciągu minuty szukania. I było szkło? Było. Mogły być ze szkła wulkanicznego lustra, które światło przesyłały do wnętrza piramidy? Mogły być. Dziękuję. No i takim to akcentem kończymy, gdyż no niestety nie ma zbyt wiele czasu. Teraz będzie dżingiel muzyczny i trochę odrobinę nutek. Czekamy na przybycie planety X w przyszłym roku. Niburu. Tak. Ja czekam na zaćmienie, że drugie słońce było. Będą wtedy trzy słońca. Słońce Peru, Betelgeza i nasze słońce. O. Karpat. Tak. Właśnie, słońce Karpat, przepraszam. No i to by było na tyle, więc kończym. Dziękuję, dobranoc, wesołych świąt. Strach jest, no ale zasadniczo się zawsze staram, żeby mieć kwit. Raz, dwa, trzy, cztery. Idzie zima, sia, la, la, la, la, la, la, la, uga, uga, daj, uga, la, la. Idzie zima, sia, la, la, la, la, la, la, la, uga, uga, daj. Zapomniałem dzisiaj, póki ziemia tu będę cię musiał zrobić zupę z kuratów. Kupiłem też na bazarze skarpety, duszą dziurawę, orety. Idzie zima, sia, la, la, la, la, la, la, la, uga, uga, daj. Idzie zima, sia, la, la, la, la, la, la, la, uga, uga, banana, banana. Pobudziłem się raczej, bardzo dobrze tam są, bo mnie skurczymy, tu nazwał obrazo. Najże sobie pobudź tylko noże, na góry sąsiada w mojej oborze. Idzie zima, sia, la, la, la, la, la, la, la, uga, uga, daj. Idzie zima, sia, la, la, la, la, la, la, la, uga, uga, daj. Lewego bacia, zima będzie bardzo zła, tra la la la la la la, nie ma na nogach lewego bacia, zima będzie bardzo zła, tra la la la la la la, nie ma na nogach lewego bacia, zima będzie bardzo zła, tra la la la la la, nie ma na na nogach lewego babcia. Idzie zima, sza la la la la la la la, uga buga da zima. Idzie zima, sza la la la la la la la, uga buga banana. To były 33% gratis, jakiś punkowy zespół, nie wiem skąd. No, my już zdążyliśmy się pożegnać, ale to był taki fake. My się jeszcze nie żegnamy, bo my wracamy do tematu. Tymczasem dowiedzieliśmy się, że Packer wpadł kiedyś do beczki. Niech nam powie coś bliżej, jak dzieckiem wpadłeś do beczki. Jak się z tym czułeś? Po cholęcie będąc. Czułem się oszołomiony. To cóż to była za beczka, że tak się oszołomiłeś? No właśnie, różne teorie chodzą. Jedne, że to była beczka ze spirytusem. Inna, że to była beczka z jabolami. To chyba ja padłem. Wczesna wersja komandosa. A inna, że po prostu było piwo. Myślę, że piwo, bo jestem taki umiarkowany. Nie jestem taki skrajny w żadną stronę, jak woda albo jak jabol. No. To ja jestem skrajny, tak? Co? Napijesz jabolę? No to tam od czasu do czasu się, prawda, sztrafi, no przecież nie unikam. Nie wstydzi? No. No właśnie, ja tu piję jakieś amaretto martini, a ty już zanizasz poziom. Dlaczego mam się niby jabol, słuchaj, no bo nie wiesz, jaka jest teraz parująca teoria? No nie wiem. My jesteśmy młodzi wykształceni z dużych miast. Aha. Ja jestem z małego, wypracam to. Rozumiesz, nie? Tylko jest jeden problem w tej teorii. No i... bo my nie głosujemy na PO. No cholera, ja nie jestem z miasta. Znaczy jestem z miasta, ale nie z małego, znaczy nie z dużego, wykształconego. Ja ostatnio powiem śmieszną historię, gadałem z kumplem narodowcem. I on tak mówi, no, że coś tam otwieram Porto i coś tam sobie piję, a ja tak mówię, no widzisz, że ja mam tutaj amaretto w kieliszku i kurczę, jak my pasujemy do współczesnej wizji takiego młodego człowieka pracującego, taki patrus pewnie przychodzi, włącza M jak Marduk albo D jak Debil i po prostu, wiesz, tam ma jakąś pewnie statystyczną dziewczynę, ma statystycznie kiepski samochód i ma statystyczny kredyt na statystyczne mieszkanie, a my tutaj po prostu jakieś burżujstwa, no. A my tutaj o ufokach gadamy właśnie. Ja bym proponował wrócić do tych ufoków, bo skończyliśmy na tym, że właśnie nie pamiętam, na czym skończyliśmy, bo my tak nagrywamy trochę na raty. No. Piramidy. Tak. Piramidalne szaleństwo. To... Że na żarówce skończyliśmy chyba. No, żarówka, różne rzeczy się przewijały. To już było ta żarówka. Żarówka była. Z wężem w środku, który tam imitował elektryczność. Ja się zastanawiałem, jak oni tą elektryczność prowadzili, bo jeżeli można wytworzyć elektryczność z baterii bagdackiej tak zwanej, to ja się zastanawiałem, no dobrze, fajnie, tylko jak tą elektryczność poprowadzić? Gdzie są pozostałości po kablach? A widzisz, bo nie, chodzi o to, ja już że rozumiem. Nie było kabli. Ja już rozumiem, o co chodzi z tymi kosmitami i tymi piramidami i tą baterią. Bo oni zrobili tą baterię, oni zrobili tą żarówkę, a kosmici im ten prąd przesłali bez kawy. Tak mogło jak być. Jak Tesla. Tak. Może laserem. No jak przez piramidę. Sam kamień. To zakresali. A nie zmieszczą jak we współczesnym budownictwie między cegłami, bo w piramidzie nawet noża nie wciśniesz między te dwa bloki kamienia podobno, więc jak tutaj kabel wcisnąć? Ale tam kabel, co ty tam pieprzysz, jak wcisnąć coś między może bloki? Może one były z takiej biologicznej tkanki i się samorozłożyły. Tam grupa głupoty było. Gadacie. W piramidach to jest tak, że jest taki jeden tunel, który jest bardzo wąziutki, bardzo cieniutki, nic się tam nie przeciśnie, może mysza jakaś. I on dokładnie w jakąś tam gwiazdę celuje i on leci przez od samego środka do zewnątrz. I jak on jest na bardzo polu, długi, bardzo prosty, pomoże, więc może tamten... Pomoże grobowej, to uzyskał nadludzkie siły. Słyszeliście o tym? Co? Napoleon. Przespał się w jakiejś piramidzie kiedyś i uzyskał takie jakieś nadludzkie siły. Aha, mówiła o tym jego kochanica jakaś, tak? Kobietom nie można wierzyć. W Szwajcarii są ponoć kantony takie, że jeszcze w sądzie równowartość jednego świadka płci męskiej stanowi dwie świadkinie płci żeńskiej. Więc jeżeli by o tym Napoleonie powiedziały dwie kochanice w ten sam sposób i o tym, że tam, prawda, w tym Egipcie się przespał w tym jakiejś komorze, no to wtedy może. A jak nie w komorze, to może nie w komorze. Ja ci taką troszeczkę zbaczając z tematu, lepszą powiem ciekawostkę. W Stanach Zjednoczonych jest taki stan, nie pamiętam który, ale to pewnie można wygooglować, bo wiadomo, jak czegoś w Google'ach nie ma, to nie istnieje. Więc jest taki stan, w którym w dalszym ciągu, w jakimś tam kodeksie prawnym ich, tym stanowym, jest zapisana kara batożenia. A to by się przydało. Tylko, że już jest od dawna podobno niestosowana, ale w dalszym ciągu jest. Szkoda, no. To żadną ciekawostkę nie wymyśliłeś. W krajach anglosaskich są niezłe głupoty jeszcze. Można strzelać z łuku do Szkota, jeśli go zobaczysz uzbrojonego na mieście w miecz. Wali. Na przykład. No ale jest mnóstwo takich rzeczy u nas też, tylko że nie ze średniowiecza socjalizmu. To w sumie przysłowiowe średniowiecze. Przysłowiowe, bo praktycznie o tym mówiliśmy również w przerwie, że średniowiecze nie było takie złe. No średniowiecze, ale no nie będziemy dzisiaj mówić o średniowieczu, kiedyś by... A to właśnie w kontekście piramid, bo wszyscy... Ale że piramida ma 133 metry, czy tam 146, zależy jak liczą. To z tego, no katedra w Tallinie miała 159 w średniowieczu, a tam nie w średniowieczu. Miały... Kto im to pomógł zbudować? Kreator, 1600 któryś rok to nie jest średniowiecze. Ale Tallin to, wiesz... To jest rewal. To w Tallinie, w rewalu, to zanim to tam doszło. A znaczy te piramidy, one wędrują, tak? Kurczę, ale nie chodzi o wieżę katedry gotyckiej, że jest wysoka. Jest wyższa niż piramida, a nikt nie mówi, że ją kosmici mogli zbudować. No. Dlaczego tak jest? Tak samo Koloseum. Dlaczego nie mówi, że Koloseum zostało pomogli kosmici? Przecież to łuki te po prostu, te nośne, czy jak to się nazywa, no to są genialne. One rozkładają, prawda, tutaj to te siły na boki, nie? Kreatorze, powiedz, no. Jakie te siły tam są w środku. I równoważą się. Dlatego łuki to jest genialny wynalazek. Siła pionowo w dół idzie. I ona rozpycha te bloki kamienne na boki, jest tam wypadkowa jakoś chyba 40 parę procent na tym. A wiecie, jak to załatwili w tych bardzo wysokich wieżach katedr, które miały sklepienia? No bo ci podobno ciemni ludzie w średniowieczu, którzy tam nie dorastają do pięt tym kosmitom budującym piramidy, wpadli na pomysł, że po co robić przypory, które byłyby ogromne na takiej wieży 100 ileś metrów, skoro można na przykład pod tym sklepieniem, prawda, gotyckim umieścić na przykład brązowe sztaby, które będą to spinać. I cała ta siła, która rozchodzi się na boki, by to rozpieprzała, można ją zniwelować właśnie takimi ściągami, coś w stylu wiszącego mostu, czy tego typu rzeczy. I to wymyślono w XIII wieku. I dzięki temu katedry gotyckie tak się odchudziły. Jak to pięknie wygląda. No i kreator, słuchaj, jeszcze raz, jakie są te siły, ile tam procent czego, czekaj, jeszcze raz, powtórz, bo ja mam jakieś skojarzenie, powiedz, kilka... powtórz. Słucham? Powtórz. No 40 kilka procent, tam jest... Kurde, no ja wiedziałem, że to, co w butelce, to też ma jakąś siłę podobną. Ale wiesz, że procenty się liczy trochę inaczej, kąt w procentach od kątów w stopniach. Słuchaj, no ja powiem taką anegdotę. Kiedyś kolega informatyk miał pytanie od jakiejś działchy następujące. Słuchaj, czy 5 megabajtów to jest dużo? No a on jej odpowiada, no to zależy. No bo to zależy, prawda, czy to w mailu, czy transfer internetu, czy dysk twardy, czy dyskietka. No właśnie, to ona mówi tak. To ona mówi tak. No słuchaj, no daj mi jakiś przykład, żebym mogła porównać. A 5 litrów to jest dużo czy mało? A ona na to, a to samo? Powiedz, że to była blondynka. Nie wiem, ale obawiam się, że niekoniecznie. Studentka z wymiany ze Stanów Zjednoczonych. Może ona przeliczała na galony. Ja bym powiedział, że niestety obserwuję to, na przykład można zaobserwować w takim programiku, jak matura to bzdura, na przykład, to raczej... No niestety, w Polsce ludzie też są głupi, to fakt. Ja tak się śmieję z Zachodu, ale u nas też są debile, którzy pewnie nie wiedzieli, co jest stolicą Niemiec. Każdy ma swojego debila. No takiego, na jakiego zasługuje. Nasz debil ma pewnie wąsy i pije teraz jabola, a później pewnie nie, nasz debil jest ryży i se pleni. A tak, propos wpadania do alkoholu, ty jesteś jak ten Obelix z Asterixa. Wpadłeś do alkoholu i masz cały czas promile we krwi. A tak samo on wpadł do magicznego napoju i miał cały czas siłę. To ja no trochę wszyscy... tak jak Obelix, bo mam nie, no może nie podobne. Podobną tuszę? Nie, no, no nie, nie aż taką, no. Ale no... Większą? Bardziej, nie, no mniejszą, oczywiście zdecydowanie no, wiele, wiele mniejszą, ale przepraszam bardzo. Przepraszam bardzo, no bo nie przypominam tego kurdupla. Ale tak. To ty jesteś ten Obelix, który jest z postury. Nie, Obelix to jest ten duży. Który ja jestem Jabolux. Jabolux. Jabolux. A to ten duży. Jabolux i Kreatorix. O, Jabolux i Kreatorix. To było dobre. A Packer zaszczeka będzie robił za tego pieska. I Defixa. Packerux. Gościnny z zaszczekaj, zaszczekaj. Ty jesteś Jabolix, ja jestem Kreatorix, a on jest Sprawiedliwix. Kto będzie robić za druida? Panowie, zobaczamy z tematu, prawda? A w Galii nic kosmici nie stworzyli, bo tam podobno kalendarz Celtów odnaleziono wykuty w miedzi i był dokładniejszy niż te, które Egipcjanie mieli. Co się tyczy kalendarzy, to ja oczywiście tutaj bym chciał tą popularną taką legendę miejską, bym powiedział kosmiczną, tutaj wyjaśnić, która się tyczy kalendarza Majów tak zwanego. Twierdzi się, że kalendarz Majów kończy się w roku 2012. Tak przypadkiem. I to jest typowa taka dezinformacja, manipulacja. Ponieważ jest tu trochę prawdy i jest tu trochę naciągania. Prawdą jest, że się kończy. Ale nie kalendarz, tylko jeden z okresów. Bo Majowie takie ery, jak gdyby, można powiedzieć, wydzielali. Nie? I to kończy się era w 2012 roku, a potem zaczyna się następna. Ej, ale jak oni tak w ogóle tak wyliczyli? Skoro cywilizacja Majów upadła już dawno temu, a oni jeszcze ery wyliczyli... No zapas. Pewnie kosmici im dali. Rozumiesz? No zapas. No. Ale era faktycznie może się skończyć, bo jak zaczną tak, się sypać... Tak, era się kończy. Kończy się, zaczyna się następne. Tak jak jest z chińskim rokiem. Kończy się ten rok szura, zaczyna się rok świni. A ja powiem to więcej. Skończyła się era, a zaczął się T-Mobile. Tak. A propos chińskiego kalendarza, no powiedziałeś, że kończy się rok szczura, zaczyna się rok świni, a według polskiego kalendarza jest co rok skurwiele jak... Nie. Ale ostatnio Matoła podobno jest rok też. Rok Matoła, tak. Teraz jak najbardziej... Rok Matoła. My zrobiliśmy... Ci ze słuchaczy, którzy chodzą na stadiony oglądać mecze piłkarskie, powinni wiedzieć, o co chodzi. Wiadomo, że Tola ma Donalda, a Donald ma Tole. No. Czy może ona ma inaczej na imię, ale on ma Tole, tak. Ale to może w wersji bardziej takiej pozytywnej. Bo może tutaj jest jakaś kosmiczna taka energia, przenika przez konserwę i ona zmienia rzeczywistość, rozumiesz? No? Bo wiesz, konserwa jest takim specjalnym kawałkiem metalu. Ewentualnie to już z angielskiego trochę przypomina też również banka, ale no, to jest kawałek metalu, trochę taki... No, i to załamuje, prawda, że magnetycznie w różny sposób. A propos Afryki i tutaj Zimbabwe i Botswana, i powiedzmy regiony RPA, to przypomniało mi się, że jak rozmawialiśmy w poprzedniej audycji, prawda, znaczy w jednej z audycji rozmawialiśmy o tej sprawie libijskiej, często rozmawialiśmy o niej i przypomniało mi się teraz, że przyleciał do Trypolisu w pewnym momencie prezydent Południowej Afryki, nie wiem jak on się nazywa, znaczy nie pamiętam, mniejsza o to. Na no, być może, no oskarżony, to ten, co był oskarżony o gwałty i korupcję. No, standard. A, to co no, było... Przyjechał i próbował mediować. Wiele nie wymediował, jeszcze mu się oberwało, że dostaje, jest finansowany w ramach, przez Kaddafiego, w ramach obrony tam przed sądem przeciwko tym gwałtom, który jest oskarżony. Wyjechał, nic nie osiągnął, no. Ale próbowali chłopaki z południa. Czy to było coś takiego, bo ja pamiętam taką anegdotę z RPA, że widziałem kiedyś linka, dostałem do prasy z RPA i artykuł następującej treści. Tam jakiś senator, czy a może nawet i prezydent, nie wiem, nie pamiętam, został przyłapany, wykonano zdjęcia, że uprawiał seks z prostytutką. A to lepiej niż, to dobrze w sumie, bo że nie z kozą, bo... Ale poczekaj, ale poczekaj, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Dziennikarka się go pyta. Proszę pana, uprawiał pan seks z prostytutką bez zabezpieczenia. Czy pan się nie boi HIV? A on powiedział, że się nie boi, bo ma immunitet. Dobre, mocny, mocne. Coś jak ci nasi, że jadą 200 na godzinę po jakiejś pipidówie, bo oni mają immunitet, a to, że w drzewo pierdykną, to już ich nie interesuje. Nie, nie, to wiecie, jak można zgwałcić prostytutkę, prawda? Tak, jak można zgwałcić prostytutkę, ha, ha, ha. Jak powiedział mąż stanu. Chociaż aczkolwiek, a propos takich spraw, powiedzmy, może łóżkowych, no to nasz premier, przecież nasze Słońce Karpat również jest tutaj, no idzie w tym kierunku, prawda? Pamiętacie tę konferencję prasową i jak patrzę na guziki pani redaktor. A, było coś takiego, tam się podniecał tymi guzikami strasznie, a później ja się tak, śmiali, ja byłem taki ciekawy, bo mówię, jak premierowi się spodobała dziennikarka, no to ja ją też bym chętnie zobaczył. No niestety, nigdzie nie znalazłem, jak ona się nazywa. Nie w tę stronę była kamera zwrócona. To jest ściśle tajne, nie możesz wiedzieć, co się premierowi podoba, zwykły guziki. Obywatelu. Guziki. Ale wiem, co mu się nie podoba. Nie podoba mu się na przykład strona antykomór.pl, która pięknie została usunięta, ale potem wróciła w kraju swobód i wolności w Stanach Zjednoczonych. No tak, tak. I jakoś działa. Działa. Co, może wracamy do kosmitów, bo to tak, tak, tak tutaj tak. W politykę znowu wdajemy, a kosmici... Czy generalnie jak ja myślę o kosmitach i patrzę na naszą politykę, to widzę pewne punkty wspólne. Ja ale patrzę w telewizor. Tak, i Gwiazdy Śmierci. Jak kiedyś włączę telewizor i spojrzę, to ja tam widzę pełno kosmitów. Inne tam udają kosmitów. No normalnie, panie, oni może są naprawdę... To są reptalianie. Ponoć Donek jest podejrzewany o to, bo ma rude włosy. I musi i odstające uszy. Dobrze, ale nie wracajmy do tematu, bo nas słuchacze zjedzą potem. Oni chcą słuchać o spiskach kosmicznych, a raczej o naszej ich takiej... Złośliwości. No bo dzisiaj nie ma audycji. To piramidy już mam podfajkowane i tak dalej. To co tam jeszcze ci kosmici stworzyli? Te samoloty tam jakieś podobno lepią prymitywne ludy. Generalnie ja patrzę na te latające, prawda, które tam podobno w Indiach jakieś kratery w ziemi wywoływały, te pojazdy. No i wiecie, z czym mi się to kojarzy? Jak tak się przyjrzę? Z latającym dywanem. One tak wyglądają jak latające dywany. Które? No te pojazdy ich kosmiczne. To one tak falują? A te nazistowskie, no, czy te hinduskie? Te hinduskie. Jak dywany latające. Z baśni. A są gdzieś wykute w skale, bo ja szczerze mówiąc Indii nie kojarzę. Wiem, że tam w Tybecie Niemcy szukali jakichś śladów, jakichś UFO i tam coś niby znaleźli według jakichś pokrętnych. Ja pamiętam taki jeden, może powiedzmy latający dywan, również tutaj wrócę do kwestii Majów, bo ja jestem powiedzmy niespecjalistą, ale no miałem do czynienia z nimi. Jest taki pomnik takiego, znaczy pomnik, takie nazwijmy to mauzoleum prekolumbijskie, gdzie jest taki pewien z władców Majów pochowany, już nie pamiętam jak on się nazywa, ale generalnie to można znaleźć. I on sobie tam ma taki wyryte w skale, ma grobowiec i w środku, prawda, jest komora grobowa i są takie różne, powiedzmy, rzeźby wyryte w skale, nie? Takie. I on tam jest przedstawiony, w pozycji półleżącej. Naokoło niego są jakieś tam różne ornamenty, kwiaty. Generalnie wygląda to tak, że zwęża się w ku górze. On ma nogi tak, on jest w takiej pozycji, jakby siedział w samochodzie. Nie? Na dole ma coś, co panowie ufolodzy określają mianem pedałów sterujących, ale czym sterujących właśnie? I tutaj dochodzimy do tego zwężania się ku górze. To wygląda jak stożek. Rakiety. Wow. A to nie jest po prostu jest łuk pozorny tak zwany? Jaki Majowie stosowali ten łuk pozorny? Ja nie wiem, co to jest, bo nie jestem specjalistą, ale mówię, jak oni to opisują. Generalnie on jest w takiej pozycji samochodowej, ma na dole pedały, którymi tam steruje nogami, to jest tam powiedzmy gaz i hamulec, a z boków trzyma jakieś takie niby rączki, i nimi steruje, to są w ramach kierownicy, on steruje, a u góry to się zwęża, idzie ku górze, na dole są takie węże, odchodzą, to symbolizuje płomienie od rakiety i generalnie on jest w rakiecie i leci ku swojemu domowi kosmicznemu jakimś. A może a inna interpretacja jest taka, że on po prostu udaje się do zaświatu. Ja mam propozycję następującą. Ja mam propozycję następującą. Ale to jest zbyt proste, żeby mogło być prawdziwe. Jak go chowali, to mu kapcie spadły i teraz one się tam przywarły i robią formę pedałów i on po prostu się nachylił, tak podniósł się, żeby je poprawić. A ten joystick to wstawili polscy archeolodzy, ci co tam grali te takie polskie joysticki Tryton czy coś takiego było w latach 90. takie co teraz furory zrobiły i tam masowo je produkowali, dopóki VAT-u nie wprowadzili i firma na skraju upadku się znalazła i przerzuciła się na jakieś opakowania. Ale joysticki te Tryton to były takie, że mogłeś w ręku trzymać coś tam i nim tam bajerować. To może to jakiś archeolog zostawił. W jakiejś co? Jaskini W jakiejś jaskini. To takie prawie wii. W jakiejś jaskini. Wiecie, no, jaskinia. No wiecie, to wii takie, W jaskini jakiejś znaleziono sobie freskę, czy tam inną malowidłę, z kosmonautą. Znaczy, był sobie człowiek, znaczy postać humanoidalna, ze słoikiem na głowie. No ale ja się pytam. To ze słoikiem, no, takim kołkiem, że ja tam... Mam, ja się mam pytam. Na te obrazki. Ja już słyszałem o różnych rzeczach, że słoik na głowę założyli, to się nawet nie dziwię, bo to może... Nie wiem. Ciekawość człowieka. Ciekawość, no ja słyszałem o przypadku, że jeden sobie wziął i słoik gdzie indziej wkładał. I nie wyszło. Żeby tylko słoik. Wolałbym już tego więcej nie widzieć. Ja tego nie widziałem. Ja uważam, ale moi słyszałem. Kochani, że to po prostu malował ośmiolatek. Może po prostu aurę widział. To może to był ośmiolatek, święty, który jeszcze nie miał zdolności twórczych i wiecie, jak ośmiolatki malują, prawda? Ale kiedyś ludzie malowali tak, jak obecnie dzieci na przykład. Jak się popatrzy na ewolucję dziecka, jak rysuje, no to na początku dziecko rysuje jak w starożytnym Egipcie, później jak w starożytnej Grecji, że takie te oczy wielkie, jak tam na tych, wiecie, tych posągach zwykłych wielkanocnych, że są takie wielkie oczy białe z takimi kropeczkami. Później jak w starożytnym Rzymie, że są w takich pseudoperspektywach koślawych te postaci i takie bardzo takie wyraziste kolory są. A później jak w średniowieczu, że już takie pierwsze tam jakieś nieśmiałe perspektywy, jakieś tam takie alegorie, jakiś tam ciekawy ten koncept w tym rysunku, a później renesans, że już jest wszystko takie, że jakieś opowiada historię ten obrazek. No i... A niestety współcześnie większość ludzi się zatrzymuje na poziomie egipskim rysunku. Nawet w architekturze niektórzy bazgrzą, także po prostu pożal się Boże. Gdzie nie umiem wykreślić bez komputera kurczę jednej kreski. Co my na to? Uważam, że ewolucja zastopowała swój bieg i może się nawet ustecznia. A to na pewno, bo socjalizm na pewno nas ustecznia. Ja mam wrażenie, że nawet w tej audycji... Mam wrażenie, że nawet w dzisiejszej audycji odrobinę się usteczniamy. Ale tak ku przyszłości. Bo była dyskusja kiedyś, czy kosmici są... kapitalistami czy socjalistami. No ja mi się wydaje, że tylko kapitalista jest w stanie przelecieć pół galaktyki i nie zwariować. No jeszcze trzeba w coś wierzyć i mieć determinację. Taki Clint Eastwood połączony z Predatorem. Bardzo mi się spodobała taka, cóż, wyjaśniająca ten cały fenomen kosmiczny tutaj i tej kultury masowej, prawda? Taka, no, w sumie anegdota z serialu pewnego. Kto oglądał Babylon 5, to może wie. Chodziło o to, że tam były różne rasy kosmiczne, prawda? I ludzie, i różni tacy inni, centaury, i była taka rasa, jak ona się nazywała, już nie pamiętam. Generalnie była to rasa, która wyglądała właśnie jak te takie stwory o drobnej budowie z wielkimi głowami, czyli z wielkimi mózgami, co jest troszeczkę fizycznym kuriozum, prawda, bo przecież by tego nie utrzymały, tylko by się załamały pod ciężarem, bo mają zbyt słaby szkielet, no ale dobrze. I te stwory, i pewien człowiek procesował się na tej stacji kosmicznej Babylon 5, jest z potomkiem takiego stwora, ponieważ skarżył go o to, że jego dziadek został porwany do eksperymentów medycznych przez tego dziadka tego stwora. I żądał odszkodowania w związku z tym. A ta rasa tych kosmitów to była taka rasa wcale nie złych, jakichś, którzy chcą nam odebrać energię albo inne złe rzeczy robić, nas tam jakoś maltretują, porywają krowy i ludzi, tylko oni po prostu przylecieli sobie, wzięli parę próbek do badań tak zwanych, złapali kilku dzikusów, prawda? Polecieli dalej i tutaj została powiedzmy w kulturze tutaj ludzkiej taka świadomość rozwijana masowo przez setki lat popkultury tych kosmitów, którzy nas tu nawiedzają i porywają. A oni są taką rasą bardzo zabawową, która się wszystkiego śmieje i bardzo się uśmiali z tego, że porwanie kilku osobników wpłynęło na tak drastycznie na rozwój ludzkiej cywilizacji. To było dobre. Dobre. Ja nie rozumiem. No to właśnie... Ej, muszę obejrzeć, to mnie zachęciłeś, bo ja zawsze byłem sceptyczny. Obejrzałem chyba premierowy odcinek tego serialu, jakoś mnie nie zachęcił. Ale jak no, obejrzę choćby po to, żeby to zobaczyć. To musisz tam wejść na Babylon Wiki i tam będą rasy i zobaczyć tych takich tak zwanych szaraków. Aha. Wiecie, co to są szaraki. Znaczy kwestia, że ludzie będą mieć coraz większe mózgi, to raczej jest prawdopodobne, tylko ile będziemy ich używać, bo jak nie, to raczej nam co innego dużo rośnie, a mózg generalnie rośnie. Ja uważam, że my mamy wystarczająco duże mózgi, tylko nie używamy ich, prawda, bo podobno używamy ich w ilu, w 10%. To oczywiście jest spisek kosmiczny, jest, nie wiem, czy o tym wiecie, bo ludzie w czasach prehistorycznych, Noe i tak dalej, oni żyli po kilkaset lat i generalnie byli bardzo kumaci, bardziej niż my, ale została wprowadzona manipulacja genetyczna, abyśmy się ustyczniali. I czasami rzeczywiście, ciekawe, jak to tak na to patrzę, co się dzieje... Nie, ale właśnie czasami patrzę, to chyba jednak socjalizm to jest manipulacja genetyczna, która ma nas uwstecznić. A to na pewno, to socjalizm na pewno ma nas uwstecznić, tylko że to jest wymysł ludzki niestety, a nie genetyczny. No i ja bym chyba, fajniejsze by było wytłumaczenie, że ktoś nas zmodyfikował, bo jak można być tak głupi? Tak ale no to fakt, jak można być tak głupim jak jakiś Marx, że wierzyć, że walczą ze sobą klasy, a nie po prostu jest konkurencja. No. Chciałem w tym momencie... Że generalnie kosmitów można nawet sprowadzić do poziomu socjalizmu, jeżeli się chce. Można? No jak się jest... No, ja sądzę, że kosmici są kapitalistyczni i się będę przy tym ubierał nawet. Chciałem w tym momencie, jak mówimy o skrajnościach głupot dziwnych, puścić... piosenkę. Otóż piosenka to jest bardzo ciekawa, interesująca, przemontowana, zmanipulowana, której autorem jestem między innymi ja. Jest to duszna balada. Ha ha ha ha ha! co? No to było, to był kontakt z obcą cywilizacją. Chyba twój. Nie, nie tylko mój, ale... To chyba godzina minęła, co? Grupowy, tak? Taki trisom, jak to w tych jest podobno. Wytniemy najlepsze kawałki. Oj, no panowie, no po prostu, no... Może temat kosmitu kiedyś trzeba tak na spokojnie jeszcze poruszyć, bo... Może trzeba się przygotować, bo jak pieprzymy bez sensu, to pieprzymy bez sensu. Ja pierdzielę. Ta audycja naprawdę schodzi na psy. Ależ ty kwasa brałeś, żeś to robił. No. Naprawdę. Chyba jest tak, że na dziś, bo też głupawa jakaś się z tego robi. Ja to będę musiał montować. Nie, no. ja mówię, zrobimy jeszcze 3 razy, tak? A potem wytniemy najlepsze części. Zatem uwaga, proszę państwa, proszę o ciszę. Proszę o skupienie. Nie aż tak, nie aż tak. To by było na tyle. Konserwa się zamyka. Dzisiejsza konserwa była jakaś, nie wiem, przeterminowana, zjołczała, nie wiem. Promieniem kosmicznym prześwietlona. I się zamieniła w puszkę Pandory. Tak, to dzisiejsza konserwa to puszka Pandory. Po tej stronie był Jabolissimus, po tamtej. Kreator. A po trzeciej naszym gościem był... Ostatni Stredi. Tak. Tak, dokładnie. No, to dobranoc. Dobranoc. Na przykład nie chodzę do teatru w ogóle. My chodzimy wszędzie, proszę pana, i do teatru, i do kina, na rewie. Byliśmy ostatnio z żoną, proszę pana, w hali Mirowskiej, gdzie ja miałem aparat Dorcie 5, żebym dla zdjęć. Bełkot prowadzi... Ja, co? Bełkot prowadzi do socjalizmu. Takie wnioski po tej psychodeli. No dobra, to tyle. Strach jest, no ale zasadniczo się zawsze staram, żeby mieć kwit. To wąwarz wesoły kurek, parytom tendor bas, kurtyna idzie w górę, lecz już wołają nas. A nie, nie, nie. Jako, że konserwa miała być satanistyczna, to wyciągamy jeszcze szatana z butelki. Satan, Satan, Satan, Satan, tu jest. kanapie. Szatan, szatan, szatan. W szafie szatan, szatan, szatan. Pod dywanem szatan, szatan, szatan. Zatapczany szatan, szatan, szatan. Na osiedlu jest szatan, szatan. Szatan, szatan, szatan. Tu jest szatan, szatan. Szatan, szatan.